kweli susula mulwe ngalala pakinai makolo na balaki na kozwa lisusu te bakrizo ya lamu na prete serma epai ya mama olingo na zwiende mobeswe mwanango kitoko atonda boboto ngai na lula lisusu nani mama masamba ngai lelo na sumuki likolo ya muzi mwanango na linga kala na bo mwana atobelaki mayanzi na misapi ya makolo lelo lianze koti ngai na motema muzi mama tuna royo babela mayanzi baebi sayo ndenge esalaka mokosa muzi ngai na boyimbeli ya monganga lianzi na motema ebongi muzi ologula mama mwanango kitoko atonda boboto ngai na lula lisusu nani o mama masamba ngai lelo na sumuki likolo ya muzi mwanango na linga kala na bo mwana atobelaki mayanzi na misapi ya makolo lelo lianze koti ngai na motema muzi mama tuna royo babela mayanzi baebi sayo ndenge esalaka mokosa muzi nga na boyimbeli ya monganga lianzi na motema ebeli muzi olongula mama mama, oh, muzie. Oh, come on, Nini, Muzi. Nice and mutual, Ivoso. Nalingi, Basami, Basami.